بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. درس امروز ما الدرس السادس، درس ششم است از کتاب دیم شرح مدینه، تأنیث الفاعل، تأنیث فاعل. ما دینا فاعل در درس گذشته فاعل گرفتیم، یعنی که فاعل مذکرش گرفته بوده، مؤنثش نگرفته بوده، یعنی که فاعل مؤنث چخه ساخته می شود، چخیل محمد زنونه را فاعل شه، یعنی کننده کار زن باشه، چخیل وای میکنیم، فاعل معین میکنیم. میگه که در اینجا کتاب سرکدست میگه اذا کان الفاعل مؤنثا، اگر که فاعل میگه مؤنث باشه، فإن الفعل الذي قبله تتصل به تاء التأنيث، پس میگه که فإن الفعل الذي، اما فعلی که میگه ما قبلش هستی با اتصال میاد با تاء التأنيث، یعنی میچسبه با تاء التأنيث. مثال ذهب، ما ایروی ذهب میفهمیم که این فعل چی هستی، فعل ماضی مبنی علی فتح، یعنی که مذکر در نظر داره. ذهب که گفتیم ایروی ذهب، ما میفهمیم که هو، یعنی فاعل ضمیر مستتر هو. همین را ما چی خیلی کنیم که ذهب مؤنث در نظر داشته باشه، یعنی رفت یک مرد، این ذهب چی خیلی کنیم که بشه که رفت یک زن. در اینجا میگه که تای تانیس هم میاریم میچسبونیم، میشه که رفت یک زن. مثال ذهبت خرجه، یک مرد، خرجت یک زن. در اینجا فاعل چی؟ مؤنث شد، یعنی که ما گفته بودیم که هو و هی تقدیرش چی است؟ فاعلش مستتر، تقدیرش هو یا هی است از روی فعل. میگه که اذا کان الفاعل ضمیر المخاطب، ایره ما در غایب گفتیم. اگر میگه مخاطب باشه چی؟ اگر مخاطب باشه میگه فإن تاء تفتح اذا كان فاعل مذكر، اگر در مخاطب فاعل مذکر باشه، فاعل مرد در نظر داشته باشه، پس فتحه میتیم تا را، یعنی که ما میدونیم که تا یک ضمیرای متحرک است که فاعل ایده همه جا، یعنی که اینا تا و فاعل میگن، تا و فاعل. خب وقتی که دیگه ما چسبوندیم چی شد؟ در اینجا مثال آورده است که اذهب تا، اذهب تا یا محمدو، آیا تو رفت ای محمد، یعنی ذهب آوردیم در مخاطب چکرش کردیم، ذهب تا، فاعلش چی است؟ تا، یعنی که فتحه میگه که چکر میکنیم اذا کان فاعل مذکرن، میگه که تفتحو، تفتحو امو تاشا فتحه میتیم. میگه و توک سرو کی، کسرش میتیم تارا، میگه اذا کان الفعل مؤنثن، اگر که فعل مؤنث باشه، انجام دهنده کار مؤنث باشه، چکار میکنیم؟ تارا کسره میتیم. اذهب تی، اذهب تی یا فاطمه تو، اینا بارزن، اینا مقصد مستتر نیستن، ذهبت، ذهبتی، ذهبتون، ذهبتون، ذهبتون، همش بارز هستن، مشکل نداره. امور فتحش میبینیم، مذکر فتحه میتیم، مؤنث کسره میتیم، ذهبت، ذهبتی، خرجت، خرجتی، همه فعل دام خیمه رو. میگه که اذا کان فاعل ضمیر المتکلم، اگر که فاعل من ضمیر متکلم باشه چی؟ تا متکلم باشه، تا گفتیم فاعل ایده همش میدره، همچنین در متکلم هم میدره تای فاعل. میگه که تو ضم مت، تا را چکمه که ضمه میتیم فی فاعل مذکر والمؤنث، اما در متکلم میدونه که متکلم برای مذکر برای مؤنث یگای، در همین حالت میگه دامه میکنیم تمام، هم در مذکر هم در مؤنث. مثال انا ذهبتو، چی مذکر باشه، چی بچه باشه، چی دختر، میگه که انا ذهبتو، همین تو فاعل، ذهب فعل، تو فاعل. خب میگه که دایجا با مثال آورده است، میگه خرجت الفاعل مؤنث هي، خرجت الفاعل مؤنث هي، یعنی تقدیرش هي، ای تایی که آخرش ای فاعل نیست، خرجت ای فاعل نیست، ای علامتی تانیسه، فاعلش چی هسته؟ مستتر، تقدیرش هي. خب دهی پرش میگه که خرج تو، خرج تو فاعل میگه مذکر و مؤنث، فاعلش مذکر و مؤنث، برای چی؟ برای که متکلمه، خرج تو، خرج تو، هم مرد هم زن، فرق نداره. خب اینجا میگه که دایتش میگه که خرجت، فاعل مذکر یعنی انت، ايتش هستاي مخاطب انت داي جشمه خرج تي فايل مؤنث يعني ايام چس بوريزاي مؤنث يعني انتي خب مثال مگه مثال داي تا امثله آورده امثلتون يعني جمع مثال ها افهمت الدرس يا عليو افهمت درس يا عليو فهم فعل تا چس فاعل است الدرس مفعول به منصوب گفت که نعم جواب همزه استفهام فهم تو هو فهم فعل تو فاعل هو مفعول به منصوب یعنی که در یک کلمه همش آمد فعل فاعل مفعول به منصوب همش آمد افهمت الدرس يا علیو ای علی درس فهمیدی گفت لا نه جواب همزه استفهام ما فهمته ما گفتن فعل ماضی را با ما انکار میکنیم یعنی نفی میکنیم ما فهمته ما جواب یعنی نفی فعل ماضی فهم فعل تو فاعل هو مفعول به منصوب افهمتی درس یا مریمو فهمتی در اینجا تی فاعل مؤنث خب تکرار نمیکنیم هم اعراب هم اعراب خب افهمتی درس یا مریمو آیا درست فهمید ای مریم لا ما فهمته یعنی همو خیل اما فهمت الدرس یا علیو آیا تو نفهمیدی درس ای علی در اینجا چیکار کرد با عادتی یعنی نفی سر کرد ما گفتیم که اگر با نفی سر کرد جوابش چی میشه نعم ولا نمیشه بلا ولا میشه برای که این کاری چی هستی یعنی استفهام منفی هستی افهمت الدرس یا مریم آیا تو درس فهمیدی گفت نعم فهمته خب اینجا این استفهام منفی نداشت انا ای تند استفهام منفی هسته گفت که اما فهمت الدرس یا علیو آیا تو درس نفهمیدی ای علی گفت که بلا بلا یعنی ها برای که جا ما داشت یعنی این کار داشت نفی داشت برای همین بلاش تا جا ها را در نظر داره فهمته بله فهمیدمش اما فهمت الدرس یا علیو گفت که آیا درس نفهمیدی گفت که نعم یعنی که نه برای چی برای جا استفهام در اومد گفت که ما فهمته نعم ما فهمته یعنی که نه نفهمیدمش اما فهمتی درس یا مریمو ای مریم درس فهمیدی گفت آیا درس رو نفهمیدی گفت که بله فهمیدون گفت فهمته خب اما فهمتی درس یا مریمو آیا درس نفهمید ای مریم گفت نعم یعنی که چی میشه نه ما فهمته ما نفهمیدمش خب خلاصه ای استفهام منفی را خیلی دوباره گذاشتیم دیگه تکرار نمیکنیم در جاش میگه که دامه ایرو غایب خیلی دامه ایرو غایب خیلی شناسین شما ای درس های اول یکم کورس چی میگن؟ میگه که دامه ایرو هو یعنی هو در جا متصل لیل مفرد المذکر یعنی که معلومه هو همه هم اینا میدونی یک نفر دو نفر جمع ها همه هنه ایشم همه خیلی برای مؤنثش ایرا دیگه وقت زیاد نمیگیریم برای اینو انا اینجا یک چیز دیگر آورده است یعنی که وقتی که در فعل بچسبه رأی اول احمیه بتیم میگه که اللامی رو هو لیل مفرد المذکری رأی تو هو یعنی که رأ فعل تو فعیل هو مفعول به منصوب همین قدر یک اون سنده او نداره اینجا مفعول به منصوب شد فهمیدن در کوره تمام در این پرش میگه رأی تو ها رأ فعل تو فعیل ها مفعول به منصوب خب انا دا تای تشمیه که دا تای تانی یکنیه که میگه اذا اس نیدل فعلو الى ضمائر الغائب فا این ضمیر الغائب یکونو مفعولو مفعولن بهی وقتی که مثال امی آمده دا فعل که چسبید همین ضمیر غائب که دا فعل آمدن در آمدن چی میگه ای را بوش میکنیم مفعولن بهی مثل که دا ای پراز خودش جدول کده است رأیتوهو را گفتیم که هو چه مفعول به منصوب ها مفعول به منصوب هما مفعول به منصوب هم هن یعنی همه ضمیرایی که میچسبن چی هستن مفعول به منصوب هستن خب مثال میگه که ارائیت حامدن حامد یعنی مفعول به منصوب برای هم قدر چی گرفت فتحه گرفت نعم رأیته را فعل تو فعل هو مفعول به منصوب ارائیت زینب نعم رأيتها زينب كما نسى ها فعل فاعل مفعول به منصوب أرأيت الطلاب نعم رأيتهم هم يعني كي طلاب در نظر داره خلاص همش همین ضمیر ها انا دیگه قاعده مون چیه دیگه قاعده مون ان را گرفتیم آیا خود این نه و اجدا با فتح آورده ما با کسر ما این نشه گرفته بودیم اینجا ان یعنی که در کدام حالت چی میشه ان میشه با فتحه میشه. میگه که ان حرف نصب، حرف نصب من اخوات ان، ای اخوات ان، های اخوات ان را گرفته بودیم شش تا. این میگه که اخوات ان التي تنصب الاسم، نصب میکنه اسم و ترفع الخبر و رفع میکنه خبر. خب یعنی که مبتدا را میگه اسم ان میکنه، خبر اسم چی میشه؟ خبر ان. انا میگه که ان لا تنطق ولا تكتب نطق نمیشه و نوشته نمیشود فی اول کلام، هیچ وقت در اول کلام ان نمیه، ان خط سر نمیشه، فقط این خط سر میشه. انا مثالش هم میارم، میگه یاسرون مریض، مبتدا خبر، اظن، ما فکر میکنیم که یا که گمان میکنیم که ان یاسرن مریضون، یاسیران اسم این، مریضون خبر این. المدرس ما جاء، مدرس نیومده درس. اظن ان المدرس ما جاء، فکر میکنم که چی؟ مدرس نیومد. هو مریضون، او کسالای، اظن انه مریضون، ما فکر میکنم که انه هو یعنی که انا چی هست ایجا؟ اسم این، مریضون خبر این های. هم طلابون، آنها طلبه ها هستن، اظن ان هم طلابون، هم اسم این، طلابون خبرش. خب انت طبیبون، اظن انک طبیبون، انک کف اسمش، طبیبون خبرش. انتم معلمون، اظن انکم معلمون، ان کم، کم اسمش، معلمون چه خبرش، خبرش مرفوع علامت رفعش واو ایجا نونی آخرش، معناته که برای چی فتحه گرفته یه. معلمون، معلمون مرفوعی. خب جای مذکر سالمه علامت رفعش چه واو. خب بوده ای پرش چه هیا، در مؤنثش هیا معلمتون و معلمه است، مبتدا خبر، اظن انها معلمتون، انها هش اسمش، معلمتون خبرش. هن معلماتون، هن معلماتون، همون چنین، اظن ان هن معلماتون، هن چه دمیر، دمیر خواه متصل خواهی تا الى آخره، اسم این معلماتون خبرش. انت طبیبتون، اظن ان کی طبیبتون، کی دیجه دمیر متصل، این اسم این و طبیبتون خبرش. خب ایجا با چی وارد است؟ المکتبه تو مفتوحتون، کتاب خوناک شده است، میگه اظن ان المکتبه مفتوحتون، ان مکتبه اسم ان و مفتوحتون خبرش. اظن ان یاسرن مریضون، ایجا خود جدول کشده است، میگه که ان حرف نصب، یاسرون اسم ان، مریضون خبر ان. خب اینا را همش خیلی اعراب کردیم، دیم برا وقتا نمیگیریم. در این پرش خیلی چی میگه؟ عددوی 11، 12، 13، 19 آورده و 20 تا 90 الفاظ لقود. خلاصه ما عددو را همش یک درس کرده بدیم، همش یک درس کرده بدیم، تکرار نمیکنیم. یک تا آخر همه عددو را گفتیم، قویده شونا، اعراب شونا همش بیان کردیم. خب قویده چی را میگذاریم؟ میگه که الله علم درس چند درس دیم بود، در درس دیم کده گفتیم همجا میوم انشاءالله ماشا عددورا. میگه که مؤنث، دایجا مؤنث فعلانه و جمعه، جمع جمع مؤنث و مذکر آورده، یعنی که در بعضی در بعضی وزن هایی که فعلا میوین همو را آورده گیه، میگه مذکر فعلانو، مؤنث فعلا. خب یعنی که چی را در نظر دارایی؟ غضبان، مثال غضبان صفت های با وزن چی های؟ غضبان میشه با وزن فعلان، غضبان، رحمان، شبعان، کسلان، سکران، اینا همش با وزن فعلانن، یعنی که مذکرشون فعلانن. مؤنثشون چی میشه؟ و مؤنثشون با وزن فعل، مذکر مفرد فعلان، مؤنث مفرد فعل. مثال میگه که حامدون غضبان، حامدون غضبانو، حامد غضبی است. خب امیر چه خیلی کنیم که مؤنث کنیم جای حامد مثال فاطمه بمونیم؟ میگم که نمیتونیم که فاطمه تو غضبانو، نمیشه. و برای چی مذکر مؤنث فرق میکنه؟ وزن مذکر فعلا، نه وزن مؤنث فعلا. میگم فاطمه تو غضب، غضب فعلا، غضب. خب یوسف شبعانو، اگر یوسف مؤنث کنیم چی میکنیم؟ مریم شبع، دایج شبعان چی بود؟ فعلان. انا مؤنثش کدیم؟ شبعه کدیم؟ فعلاش. خب الطالب کسلانو، کسلانو. اینا خیلی معمولی از حرف گذشته بودیم شونه یک بار. مؤنث کردیم چیکار بکنیم؟ الطالبه کسلا، کسلا فعلا، کسلا هو سکرانو، وای مرد مست بگیم پیونه. خب اگر مؤنثش کردیم چی؟ بگیم که هی سکرا، هی سکرا یعنی فعلا. همین خیر، خلاصه مذکر مؤنثی همین صفت، یعنی صفت هایی به وزن فعلان میآیند، مؤنثشون به وزن چی میآیند؟ فعل. خب جمع مذکر و مؤنثش چی؟ جمع مذکر و مؤنثش دست توازن داره. همینا را مثال بگیم که غضبان جمع کدامون در کره ما؟ حمید گفتیم. مثال ما باید که بگیم که طلبه ها بگیم که غضبیان. چیکار کدامون در کره؟ چه وزن کنیم؟ یا که طلبه ها زن ها. میگه که وزنشان مؤنث مذکرشان فعال یا که فعال میآید. فعال، فعال و فعال هر دش مؤنث مذکر میآیند. میگه که الطلاب غضاب، الطلاب غضاب. نهیجا چی بود؟ غضبان، فعلان. انا ایجا چی شد؟ غضاب یعنی فعال. و میگه که الطالبات غضاب، یعنی مؤنث مذکرش یک وزن داره، جمع شه فقط، جمع، جمع تکثیر یک وزن دن. خب میگه که انا دایی چی خیلی طالبا جمع تکثیر نیسته، طلاب جمع تکثیر، طالبا چی هسته؟ جمع مؤنث سالمه. خلاصه که جمع مؤنث و جمع مذکر در نظر داریم. الرجال شباع، الرجال شباع یعنی که فعال، و مؤنث چی؟ و النساء شباع. همچنین مذکر مؤنثش یک وزن دای. الطلاب کسالا، کسالا مفرد چی بود؟ کسلان. جمع چی؟ کسالا. الطالبات کسالا همچنین. خب یه با وزن چی هستای؟ کسالا با وزن فعالا، هر دش با وزن فعالا، یعنی میتونه که ایپیه میتونه ایبیه. هم سکارا و هن سکارا، هر دش یک وزن چی؟ فعالا. خب این وزن های همی فعلا. دیگه قویدمون چی میگه؟ لیمه، لیمه چیه؟ لیمه میگه سوالون عن سبب مثلو، میگه که برای سوال های برای سبب یا اونسا فهمیدن لیمه ده مثل لیموزه های فیل معنه، یعنی در معنی های لیموزه یکونس فرق نمیکنه. میگه یا جوزو انت تصل به ها، جایز است که قطعش چی بچسب؟ ها، های سکت، های سکت بچسب. میگه یؤتا بها فی الوقف، وقتی که چیکار میکنیم؟ وقف میکنیم، حالت وقف ده، وقف کردن نشینیم، آخرش چی میکنیم؟ های سکت میمونه. مثال لیمه، لیمه خارجته، برای چی خارجیدی؟ لیمه یعنی چرا؟ لیمه برای چی؟ لیمه میگه لیمه خارجته، چرا خارجیدی؟ میگه لیمه ضربته، چوب زدی او را؟ لیمه ذهبت الى المدیر، برای چی رفتی پیش مدیر؟ اخرجته، آیا خارجیدی؟ جواب داده میگه نعم. لیمه برای چی؟ وقتی که سکت کردی در اینجا چی بود؟ لیمه در رابطه، یعنی دوام داشت، دوام میگه هم دوامانی سبت. در اینجا وقتی که سکت کردیم یعنی که ایستادیم، در اینجا چی خیلی میکنیم؟ لیمه برای چی؟ در رابطه آیا توی زدی؟ میگه نعم. لیمه چو زدیش؟ یعنی که سکت کردیم، های سکت آخرش میمونیم. اکتبت الواجبه، آیا نویستی واجباته؟ میگه لا، نه ننویستم. لیمه برای چی ننویستی؟ خب قیده دیگری مون در اینجا انواع الاعراب های، انواع الاعراب، انواع اعراب خیلی کم ترک تیم کلان های، یعنی موضوعش کران تر های. از قیده پویانگیش را میگیریم هاتی، کم تا پویانگی یکنی هاتی، هاتی را میگیریم چون که قیدهش مایده تر های. بعد انواع الاعراب را شرح میکنیم که چون که کم تری درست تر های، اصلی داره و مقصد فرعی داره. میگه که هاتی چیه؟ هاتی میگه فعل الامر، فعل امرین، فعل امر میگه. تاؤه مکسوره دائما، همین هاتی داخلش دیدین کسره. اهمیت دارین که فعل کسره نمیگیره، مثلا ذهبه، خرجه، می یگونش کسره نداشتن. اما هاتی را ببینید که چی هست، همین فعل، فعل امر اینه که چی کسره داره آخرش. میگه که تاؤه مکسوره دائما، دائما مکسوره، دائما هاتی کسره میگه. الا مگر اذا اتصلت به واو الجماعه، اگر که قطعش واو جماعه که چسبید چی میشه؟ فتکونو تاؤه مضمومه، تاش مضمومه میشه یعنی ضمه میگیره. دیگه اگر که واو جماعه نیومد همه حالت چی هستی؟ مکسوره هاتی میمونه. خب من هاتي يا احمد هاتي يعني بتي طلب میکنی بتي امر طلبیه میگه که تقول هاتی یا احمد بتی یا احمد هاتی یا مریم هاتو دیدین چه هاتی نشید برای که واو جماعت اومد هاتو یا اخوان قول هاتو برهانکم میگم صادقین هاتو خب هاتینا یا اخواتو هاتی در جمع کسر اومد فقط در چی اومد در واو جماعت یعنی که هاتو شید معناه هو میگه اعطینی یعنی که اعطاک به ما بته به ما خب مثال میاره میگه هاتی الواجبه یا صالحو هاتی الواجبه یا صالحو ای صالح واجبتا بته وزفه خانگیتا بته هاتو الکتابه یا اخوانو که جمعه جا هاتو گفت یعنی کسره نشید و جماعت آمد چی شید؟ یعنی دامه شید هاتی دفاطره یا سعادو هاتی دفاطره دفاتره یعنی که دفتر دفاتر جمعش خود سعاده مگه بتی هاتین دفاتره یا اخواتو ای خوهرها دفتر را بتین خلاصه هاتی چه فعل امره و ای خیلی جامی دی ما دی بارا والله عالم گفتیم نگفتیم نمیدونم خلاصه که وی نمیشه و تغییر نمیکنه خیلی فعل جامی حالی بعد میرسیم در جوش میفهمیم چی که پای ما در انواع اعراب ماند انواع الاعراب انشاءالله بیان میکنیم اینجا در انواع اعراب در اسما آورده یعنی که اعراب اسم ها را آورده ولی اعراب فعل ها را نیاورده یعنی که اسم ها چقدر اعراب میشه یعنی که انواع الاعراب فی الاسماء ثلاثتون یعنی که انواع اعراب در اسما سه تا میگه هی الرفع والناس والجر یعنی که رفع یعنی که رفع میدونه که ضمه و نصب یعنی فتحه و جر یعنی کسره جر خفض میگن در اجرومیه خفض میگن یعنی جو خفض که دیدین معنای چرا داره؟ معنای جره داره خب اینجا اعراب افعال نیاورده است یعنی فقط اسما را گفته یه میگه که و علامته الاصلیت ثلاثه اعراب دو نوع داره علامت های اصلی داره و علامت های فرعی داره علامت های اصلش میگه که چی است؟ سه تای میگه هیه الضمت لرفع برای رفع ضمه هستی و الفتحت للنصب برای نصب فتحه هستی و الکسرت للجر و برای جر چی است؟ کسره هستی در اینجا مثال میاره میگه که هذا کتابون اینجا چیه؟ اسم مرفوعه و علامت های ضمه و هذا حامدون مبتدا خبر در چه مرفوع و علامت رفعش دمه هذا بیتون همچنین علامت رفعش دمه و نصب آورده می قرأت کتابا نجا منصوبه و علامت نصبش فتحه رأیت حامدا همچنین حامدا منصوب و چه میگه اشتریت بیتن چی هست علامتش نصبه یعنی فتحه میگه که در مجرورا میگه اطلع یعنی ای خوندن اطلع مطالعه کردن اطلعت على کتابی على جار حرف جار و کتابی مجرور یعنی که علامت جرش هست کسره است کتابی مررت بحامدین با حرف جر است حامدین مجرور است خب سکنتو فی بیتین و چکو کرده میگه سکنتو یعنی اسکونت کردن فی بیتین در خانه فی حرف جر بیتین مجرور یعنی که علامت جرش هسته کسره خب علامت های اعراب علامت های فرعی داره و علامت های اصلی داره مازی مقصد شما را همه ایره بار نمیکنیم در همینجا کوتاه که میگون برای خطان اگر که بنایسین مقصد چی علامتش چی است و در آینده انشاءالله هر کدومی را علاهیده میگذاریم خیلی باید بار گفتن نمیتونم که مقصد همش را در یک بار ذکر بکنیم مثلا سر میکنیم ای کلمه مفرد وقتی کلمه مفرد باشه کلمه مفرد علامت رفعش ضمه های علامت نصبش فتحه های علامت جرش کسره های چه خیلی که مثال هست همون خیل داریم رفع نصب جر در مفرد همو خیلی میمونه تغییرات نداره جزم نمیشه ما در اعراب چهار چیز داریم رفع نصب جر جزم خاص فعله، جر خاص اسمه. اینا را ایشه دهیش رو مخته نکنین. جر خاص اسمه و جزم خاص فعله. مفرد، اسم مفرد حالت رفعش دامه های، حالت نصبش فتحه های، حالت جرش کسره های، جزم نمیشه. خب جمع تکسیر، جمع تکسیر چی های؟ علامت رفعش دامه های، علامت نصب فتحه های، علامت جرش کسره های، مثل اسم مفرد جزم نمیشه برای اسم های. ممنوع من صرف، ممنوع من صرف حالت رفعش دامه های، حالت نصبش فتحه های، حالت جرش فتحه های، یعنی نصب جرش فتحه میشه. خب جزم نمیشه برای که هم اسمه. خب جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم هم رفعش دامه های، نصبش کسره های و جرش کسره های، یعنی که نصب جرش کسره های. معلوم این اصف چه بود؟ نصب جرش فتحه بود، مؤنث سالم نصب جرش کسره های، یعنی برعکس. خب ایام چی جزم نمیشه برای که اینو فعل نیستن. جمع مذکر سالم چی میشه؟ و جمع مذکر سالم علامت رفعش واوی، علامت نصبش یاهی، علامت جرشم یاهی، یعنی که نصب جرش یاهی، رفعش واوی. مثنه چیه؟ مثنه علامت رفعش الیفی، علامت نصبش یاهی و علامت جرش یاهی، نصب جرش یاهی، مثلی جمع مذکر سالم، یعنی در نصب جر مثلی مذکر سالم چه هسته نصب جر اینا هم یا های، اما در رفع مذکر سالم واو بود و مثنا الیف. انا اسماء الخمسه، اسماء الخمسه چه خیلی؟ اسماء الخمسه علامت رفعش واو های و علامت نصبش الیف های و علامت جرش یا های. با چی مون؟ فعلای مضاری، فعلای مضاری صحیح چه خیلی هستن؟ علامت رفعش انا فعل ده که دور اومدیم، فعلا چی دارن؟ جزم دارن، جر ندارن، جزم دارن. فعل مضاری که صحیح باشه علامت رفعش دامه های، علامت نصب فتحه های، مجرور نمیشه و علامت جزمش سکونه های. فعل مضاری که اگر معطل آخر باشه علامت رفعش دامه های، علامت نصب فتحه های، علامت جزمش چی های؟ حذف حرف عله های. خب انا افعالی خمسه مون، افعالی خمسه مون چه؟ علامت رفعش ثبوت نونی، علامت نصبش حذف نونی و علامت جزمش هم حذف نونی. فعل ها جر نمیشوند. خب یعنی که علامت نصب جزمی افعال خمسه چه؟ حذف نون، یعنی نونش حذف میشود. ولی در هر کدامش که بیایم انشاءالله با تفصیل بیان میکنیم در درسوی خودشون. همینقدر شناس بشین که هم خیلی گپا هست. خب یا برای هیوش هم میخوانیم کلمه نوش ترجمه میکنیم انشاءالله. الدرس السادس، در درس ششمیم. انا هیور بین ام و سعید، الام و سعید. میگه که متى رجعت من المدرسة یا بنیه، کی برگشتی از مدرسه ای فرزند من؟ میگه رجعت قبل نصف ساعتین، برگشتم قبل از، یعنی پیش از نیم ساعت پیش. این اختک مریمو، میگه که خواهرت مریم در کجا های؟ اما رجعت، آیا بر نگشت؟ لا ادری، نمیدانم. انا ما رأیتها، ما ندیدمش. ماذا قرأت اليوم، امروز چی خوندی؟ قرأت اليوم درسا جدیدا فی الفقه، امروز میگه خواندم درس نو از فقه. افهمته، آیا فهمیدش؟ میگه نه فهمته جیدا، میگه بله خوب فهمیدمش. اما قرأت القرآن اليوم، میگه که امروز قرآن خوندین؟ بله، بله یعنی ها خوندیم. قرأت سورة الرحمن و حفظتها، خواندم سوره الرحمن و حفظش کردم. ففرح بی المدرس کثیرا، میگه که فرح یعنی که خوشحال شید مدرس با من بسیار، یعنی از حفظ کردگی ما بسیار معلم خرسان شید. و قال و گفت اینک احسن الطالب فی فصلی، تو بهترین طلبه در فصل هست، در صنف هستی. ماشاءالله زادک الله علما یا بنی، الله این متر زیاده بگردونه ای فرزندم. اغسلتی قمصانی امی، آیا ششتی لباسای مرا ای مادر؟ قمیص جمعش قمصان. نعم غسلتها و کویتها، بله منگه ششتم و درزمال کردم. خذ هذا القميص، بگیر این قمیص را. هاتی ذاک یا امی، بته مرا او را، یعنی ذالک، یعنی دورتر را، اون را بته یا مادر. چی گفت؟ ذاک اجمل من هذا، آن زیباتر از این است. مادرش گفت که او را بته او عیده زیبای. تدخل مریم، مریم دخل می شود، میگه السلام علیکم، کیف حالک یا امی، چخیل استی مادر، و کیف حالک یا اخی، و چخیل استی برادر، و علیکم السلام، علیکم السلام، اهلا یا بنتی، خوش آمده اید. اختار میگه متى خرجتی من المدرسه، کی خرجتی مدرسه، خرجتو بعد الصلاة الظهر، خرجتم بعد نمازی پیشین. این زمیلاتو که آمینه تو و فاطمه تو و سعاد، در کجا هست؟ مگه دو گناهی تو آمینه و فاطمه و سعاد. ما رأیتهن بعد الصلاة، مگه که ندیدمشون بعد از نماز. یا بنتی اخوک حفظ سوره الرحمن، اید اختریم مگه برادرت عزیز کده است حفظ کده سوره رحمان را. ای سوره حفظتی انتی، کدوم سوره حفظ کردی؟ گفت انا حفظت سوره الحديد، ما مگه از یاد کردم سوره حدید. و هی اطول من سوره الرحمن، و كذلك حفظت 16، میگه ما ایجا خیب از ترجمه کنم، میگه انا حفظت سوره الحديد، ما حفظ کردم مگه سوره حدید. و هی اطول من سوره الرحمن، و او درستر است از سوره الرحمن. و كذلك و این چون میگه حفظت 16 آیه من سوره النبا، و همچنین میگه از یاد کردم 16 آیت از سوره نبا. ما شاء الله انك طالبه مجتهده، میگه که به درستی که تو طالبه کوشش کننده هستی. انا مسروره بك، ما میگه که بسیار خوشحالم از تو. اذهبت الى المكتبه اليوم، آیا امروز با کتاب خونه رفتی؟ گفت نعم ذهبت، بله رفتم. ماذا قرأت هناك، در آنجا چی رو خوندی؟ میگه قرأت مجله من باکستان اسمها الاسلام، میگه که خواندم میگه مجله من باکستان، مجله پاکستان خواندم، میگه اسمش چیه؟ الاسلام، نامش الاسلامه. ابلغه العربيه هي، گفت کی آیا به لغت زبان عربی است آن مگه مجله؟ مگه لا، هي بلغه الانجليزيه، ای من نمیگه و به لغت به زبان انگلیسی ای. ذهبت الى المديره، آیا به نزد مدیر رفتی؟ مگه لا، هي ما جاءت اليوم، او امروز نیامد. لما، چرا نیامد؟ اظن انها ذهبت الى مکه، میگه که ما فکر میکنم که وای به مکه رفت، یعنی الى مکه خیمه اون نصرفه. شربت الشاي، آیا چای نوشیدی؟ لا ما شربت، میگه که نه ننوشیدم. خب خادمه در جمعی آیا میگه که هات الشاي یا لیلا، چای را بده ای لیلا. و هات قطت خبز ایضا یا لیلا، و اینچونین یک پوره نان را هم بده ای لیلا. انا جوعا، من گرسنه هستم. خب هم قکلیم اینو نوش. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و توب الی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.